בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות אבן העזר, הלכות כתובות, הלכה א'. אסור לדור עם אשתו בלא כתובה, בתולה כתובתה 200 ואלמנה מנה. על פי מה שכתב רבנו ז"ל בתורה, אנוכי השם אלוקיך, על דברי רבא בר ברכנה, ומלום אחד גלגלה דעינה תלת מאה גר בדמישך, שיש בחינת ביטול לאינסוף בתוך התפילה לפעמים, ושם כולו אחד, כולו טוב, השם הוא האלוקים. ואחר כך כשחוזר אל הישות, כי אי אפשר להישאר כך, כי התבטל במציאות, והשם יתברך רוצה שיחיה הצדיק בעולם הזה בגופו, כמו שאומרים, ואבית תהילה מגושי אפר, מקרוצי חומר וכו'. על כן צריך להיות בבחינת והחיות רצו ושוב. וכשחוזר אל הישות, אזי צריך שיעיר לו הרשימה של הביטול בדעתו, שידע בדעתו כי השם הוא האלוקים. בבחינת, אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים, עיין שם היטב. כי מתחילה בשעת הביטול אל האינסוף לא ידע כלל, אפילו הוא עצמו לא ידע וכולי, עיין שם. וזאת ההערה שממשיכין ומאירין מבחינת הביטול אל האינסוף, אל הישות, ובבחינת אל תקרי מה אלא מאה, שממשיכין ממה למאה, שזה בחינת תלת מאה גר ודמישך, עיין שם כל זה היטב היטב. וזה בחינת כתובה מנה ומתיים, כי ההולדה היא בבחינת אל תקרי מה אלא מאה, שנמשכת מאין לישות, מתחילת קדימת ראשית המחשבה עד למטה במלכות, ששם כל הישות, ושם נעשה ממה מאה, יש מאין. ועל כן בשביל זה נותן לה השפעה של הכתובה מאז זקוקים כסף צרוף. אך בבטולה יש שתי בחינות הולדות, כי אין אישה מתעברת מביאה ראשונה. ובאמת גם הביאה הראשונה הוא בבחינת הולדה, דשב יקבע אי רוחה, שהוא בחינת עשיית הכלי שמשם מקבלים כל ההולדות אחר כך, בבחינת בנימין הצדיק. נמצא שיש בה שתי בחינת הולדות, על כן כתובתה 200, שתי פעמים 100, שתי בחינות השפעות של הולדה, שהן בחינת אל תקרי מה אלא 100 הכנל. וזה שאמרו אבותינו ז"ל שצריך ליתן לה כתובה כדי שלא תקלה בעיניו להוציאה. כי זיווג דקדושה של ישראל הוא גבוה מאוד מאוד, וצריך שיהיה בבחינה הנ"ל בבחינת אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים. כי מתחילה צריך לעלות למעלה למעלה בבחינת ביטול אל האינסוף, ושם מתחברים שניהם איש ואישה בתכלית הייחוד, כי שם כולו טוב, כולו אחד כנ"ל. אך אי אפשר להישאר כך, כי אזי יתבטל במציאות ולא יהיה ההולדה של הבנים, כי שם אב ובן כחדה. בעיקר הכוונה בשביל הולדה שהיא קיום העולם. על כן צריך שיהיה בבחינת והחיות רצו ושוב, שאחר כך חוזר מאין ליש, ואזי נמשך את ההולדה בבחינת הישות. בעיקר שלמות הקדושה הוא שגם אחר כך כשחוזר אל הישות, ואזי נפסק החיבור, אף על פי כן לא יהיה פירוד גמור חס ושלום, רק שגם אחר כך יאיר מהרשימו של הביטול שהוא תכלית הייחוד לדעת כי השם הוא האלוקים, שגם אחר כך בבחינת הישות יהיה גם כן כולו אחד כנ"ל. וזהו שלמות הקדושה, כי זהו החילוק שבין הקדושה ובין הסתרא אחרא. כי בתחילת שורשם גם הסתרא אחרא ועומק הקליפה יש להם איזה שורש בדקות ובהלם גדול בתוך הקדושה. רק שהקדושה גם למטה בסוף גבול הקדושה הוא כולו חד כמו בתחילה, ואין פירוט חס ושלום. אבל הסתרא אחרא למטה מתפרדת ונחרטת מן הקדושה. וזה בחינת שרי בחיבורה וסיים בפירודה, שתחילת התחלתם ממקום החיבור והאחדות, כי בוודאי יש להם שורש דק שם, אך למטה מתפרדין כנ"ל. וזה בחינת מה שכתב רבנו נירו יאיר במאמר אמר רבי עקיבא, שעל ידי השגחתו עלינו, על ידי זה אחר הישות כולו חד, אב ובן כחדה, כמו קודם הבריאה. וזה בחינת קדושת ישראל שעליהם השגחתו יתבח בשלמות. אבל הם, שהם בבחינת ילידי שקר, והשגחתם מאחורי כתפה, על כן הם בבחינת פירוד, שאינם מחוברים ומקושרים אחר הישות כמו קודם הישות. ועל כן קדושת הזיווג וההולדה של ישראל צריך שיהיה בבחינת הקדושה הנ"ל, שגם אחר שנתרחק הישות יהיו גם כן מחוברים כמו בתחילה הכנ"ל. וזה בחינת הכתובה שצריך ליתן לה כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה, כדי שהיא תהיה תמיד מקושרת בו על ידי בחינת ההשפעה, שהיא בחינת ההשגחה של הכתובה, שהיא יונקת ומקבלת ממנו בחינת ההשפעה של הכתובה תמיד כל זמן שהיא עמו, כדי שעל ידי זה תהיה מקושרת עמו ולא תהיה קלה בעיניו להוציאה, כדי שלא יהיה חס ושלום פירוד ביניהם. רק שגם אחר החיבור יהיו מקושרים בבחינת אחדות כמו בתחילה כנ"ל. ועל כן אסור לדור עמה בלא כתובה, כדי שלא יהיה חס ושלום בבחינה של הסתרא אחרא, שהוא בחינת שרי בחיבורה וסיים בפירודה כנ"ל, שאחר כך נתפרדין ואין להם שום התקשרות. וזה בחינת מה שנאמר באמנון, כי גדולה השנאה אשר שנאה מהאהבה אשר אהבה, כי שם היה זיווג של זנות וסתרא אחרא, שתחילתו אהבה וחיבור וסופו שנאה ופירוד כנ"ל. אבל קדושת הזיווג צריך שגם אחר כך יהיו מקושרים כמו בתחילה כנ"ל. וזה בחינת שנקראת כתובה, דהיינו שצריך ליתן לה בכתב. כי בחינה זו היא בחינת כתב, כי איתה בדבר רבנו זל במאמר קרטליטה, שהכתב הוא בחינת התכלית, בחינת התחברות שחור ולבן, עיין שם. והתכלית הוא בחינת עולם הבא, בחינת כולו טוב, כולו אחד. היינו כי בכתב רואים בחינה הנ"ל בפירוש, כי בשעת הכתב מתחבר המחשבה שבמוח עם סוף המעשה, שהם אותיות הכתב הנכתבים במעשה הידיים בתכלית החיבור, ואין שום פירוד ביניהם. ואחר כך כשנתרחקין ונפרד הכותב מן הדבר הנכתב, אף על פי כן הם עדיין מחוברים כמו בתחילה, כי נשאר המחשבה שבמוח בתוך אותיות הכתב. כי בתוך אותיות הכתב רואין ויודעין מוחו ודעתו, כי הוא מבאר דעתו וחוכמתו בתוך הכתב. ועל כן הכתב הוא בבחינת תכלית, שהוא בבחינת כולו חד, סוף המעשה ותחילת המחשבה. כי בתוך הכתב נשארין מקושרין לעולם כנ"ל. וכמו שאמר רבנו נירו יאיר, שבתוך הכתב והספר של אדם רואין שם פניו של המחבר, עיין שם. נמצא שבתוך הכתב נשאר פני הכותב, דהיינו חוכמתו, שמבינים ולומדים מתוך הכתב, ושם הם מקושרים לעולם כנ"ל. וזהו בחינת הערת הכתובה שנותן לה בכתב, כי הערת בחינת הכתובה הוא כדי שיהיו מקושרים תמיד כנ"ל, וזה בחינת כתב כנ"ל. סוגריים, גם בהלכות פריה ורביה הלכה א' עוד ב' מבואר הלכות כתובות.